Proliver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Proliver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Minęła 11:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Monika Mazurchrzan. Będzie wniosek o karę grzywny. Były szef CBA Ernest Bejda ponownie nie stawił się przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. Dziś w Luksemburgu kluczowa dla polskich rybaków decyzja w sprawie limitów połowowych. Świat muzyki wspomina zmarłego pianista Janusza Olejniczaka. Były szef CBA Ernest Bejda po raz drugi nie stawił się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Jej członkowie postanowili skierować wniosek do sądu o jego ukaranie oraz doprowadzenie na kolejne posiedzenie. Michał Fabisiak. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka stwierdziła, że w tym przypadku mamy do czynienia z uporczywym niestawianiem się na posiedzeniu komisji. Dlatego zaproponowała, aby oprócz wniosku o ukaranie wystąpić do sądu również o doprowadzenie świadka. Nie wiem, czy jest większy sens, żeby bawić się z panami w kotka i myszkę. Rozumiemy ich postawę, nie akceptujemy jej. Posłowie przegłosowali ten wniosek, mimo że doradcy komisji rekomendowali ponowne wezwanie Bejdy. Argumentowali, że odmowa odebrania powiadomienia przez żonę powoduje, że nie można uznać wezwania za skuteczne. Jeszcze dziś zeznania przed komisją złoży europoseł KO Krzysztof Brejza, który wraz z małżonką miał być inwigilowany Pegasusem. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich po śmiertelnym potrąceniu pieszego. Do wypadku doszło w Warszawie między stacjami Płudy a Choszczówka. Pociąg potrącił osobę, która weszła w niedozwolonym miejscu na torowisko. Utrudnienia występują na linii Warszawa-Działdowo, mówi rzeczniczka kolei mazowieckich Donata Nowakowska. Zostało wprowadzone honorowanie biletu kolei mazowieckich w pociągach PKP Intercity w obydwu kierunkach na odcinku Działdowo-Warszawa, jak również Skarżysko-Kamienna-Warszawa. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane lub kursują na krótszym odcinku. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie limitów połowowych na przyszły rok na Bałtyku. Decyzję podejmą ministrowie do spraw rybołówstwa unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Propozycja Komisji Europejskiej z końca sierpnia nie jest korzystna dla polskich rybaków, bo zakłada znaczne ograniczenia połowów. Beata Płomecka. Komisja zaproponowała zmniejszenie o prawie 70% przyłowów dorszy, czyli przy okazji połowów innych gatunków ryb na wschodnim i zachodnim Bałtyku. Chce też ograniczenia limitów połowowych śledzi w zachodniej części Morza Bałtyckiego o połowę. Polska będzie negocjować, by zmienić propozycję komisji na bardziej korzystną dla rybaków, by uzyskać poparcie dla zwiększenia kwot, przekazał mi wiceminister rolnictwa zajmujący się rybołówstwem Jacek Czerniak. Podkreślił, że ostateczna decyzja powinna uwzględniać argumenty środowiskowe, doradztwa naukowego oraz analizę aspektu społeczno-ekonomicznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Izrael przedstawił Stanom Zjednoczonym warunki dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z Hezbollahem w Libanie, przekazała agencja Axios. Według portalu Waszyngton negatywnie ocenił propozycję, ponieważ żądania mają być nie do przyjęcia dla Bejrutu. Przemysław Lis. Izrael zaproponował, by jego siły zbrojne miały prawo do, tu cytat, aktywnego egzekwowania prawa na terenie Libanu. Celem jest blokada zbrojenia się bojowników Hezbollahu oraz uniemożliwienie organizacji odbudowy infrastruktury wojskowej w południowym Libanie. Strona izraelska domaga się również swobody działania dla swoich sił powietrznych w libańskiej przestrzeni powietrznej. W rozmowie z portalem Axios anonimowy urzędnik amerykański zaznaczył, że zgoda władz w Bejrucie na warunki Izraela jest mało prawdopodobna, ponieważ podważają one suwerenność Libanu. Od początku października Izrael zintensyfikował działania przeciwko bojownikom Hezbollahu w południowym Libanie. Regularnie ostrzeliwane są miejscowości uważane za bastiony organizacji, a izraelskie lotnictwo prowadzi naloty na obiekty związane z Hezbollahem. Przemysław Lis, Polskie Radio. W wieku 72 lat zmarł wybitny polski pianista Janusz Olejniczak. Grał głównie muzykę Chopina. Jego przyjaciel, publicysta Jerzy Kisielewski, mówił w Polskim Radiu, że był dużym autorytetem dla młodzieży. Janusz mentor, Janusz przyjaciel studentów. I nagle zobaczyłem, że dwudziestoparolatkowie karmią się tym wszystkim, co Janusz ma im do powiedzenia. Janusz Olejniczak wielokrotnie współpracował przy nagrywaniu muzyki do filmów. Jest autorem większości partii fortepianowych do filmu Chopin Pragnienie Miłości i Pianista. Jako aktor wystąpił m.in. w roli Chopina w filmie Andrzeja Żuławskiego Błękitna Nuta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w centrum i na południowym wschodzie, poza tym więcej chmur, ale jak na październik, ciepło. W większości regionów gdzieś maksymalnie od 13 do 17 stopni, a na zachodzie i południu nawet do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. To jest trzecia i ostatnia już niestety godzina naszego dzisiejszego przedpołudniowego spotkania, ale spokojnie, nie jest to ostatnie takie w tym tygodniu. Jeszcze będę Państwu przypominać, kiedy się spotkamy i kiedy się Państwo spotkają i z kim. Ale o tym więcej przed 12, bo jeszcze 55 minut muzyczne i oczywiście także literackie, bo będzie nasza nowa powieść czytana w Trójce także przed 12. O tym co jeszcze opowiem Państwu za chwilę. Natomiast muzycznie u nas na początku kolejna artystka związana z Camden Town, a dziś rocznica wydania tej właśnie płyty. We'll be right back. naprawdę to 21 lat i jeden dzień temu ukazała się ta płyta 20 października 2003 roku, tak brzmiała 20-letnia wówczas Amy Winehouse. To jest płyta, która zmieniła krajobraz soulowy, na pewno ten współczesny wówczas, na dłuższą chwilę, bo Amy, jak wiadomo, od tej płyty zaczęła całą swoją podróż, która no, nie trwała długo, ale była bardzo spektakularna muzycznie. Dużo się działo przez te następne kilka lat. Amy Winehouse oczywiście z londyńskim Camden Town była bardzo silnie związana. Dziś trochę o Camden Town mówimy, a to za sprawą serialu, który w tym roku się ukazał, serialu dokumentalnego Camden, który opowiada właśnie historię tego wyjątkowego miejsca z perspektywy różnych artystów, tych sprzed lat i tych, którzy obecnie tam przebywają, tworzą, żyją, grają koncerty i tak dalej. To fragment nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego. Płyta nosi tytuł Z głowy, a to Nastolatek. I 10 minut po 11, za chwilę trzecia strona obrazu. Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa, kłamstwa. Jeszcze z tym zdążę, jeszcze żyć zdążę, jeszcze mam czas, kłamstwa. Temperatura rośnie, rozpływa się Arktyka. Sąsiad ciągle na wojnie, śni się ciągle wojna. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radioaktywny opad, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Ciebie w głowie mam. Się nie odzywać więcej już. Oh, oh, oh. Woo! Być jak nastolatek, chciałem być jak mało lat. Zapomniałem jakie zaburzenia maszeniak. Iran buduje bombę, w Gazie się skończył świat. Sąsiad ciągle na wojnie, a mi cię ciągle brak. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radioaktywny opad, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Ciebie w głowie mam. Tamtego dnia po prostu wyjść. O, o, o. Na całym świecie wojna, a ja ciebie w głowie mam. Płonie Amazonia, a ja ciebie w głowie mam. Radioaktywny opad, a ja ciebie w głowie mam. Na całym świecie wojna, a ja ciebie w głowie mam. We'll be right back. ciebie, tylko ciebie w głowie mam. To na koncertach też brzmi naprawdę nie byle jak. Warto jest się na koncerty także nowe Krzysztofa Zalewskiego wybierać, zwłaszcza, że jest mnóstwo nowego materiału, który bardzo chętnie artysta prezentuje. Kwadrans po 11 na zegarach i to jest ten moment, proszę Państwa. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Trzecia strona obrazu. Gdyby jeszcze ktoś miał jakieś wątpliwości, no to właśnie o sztuce będziemy mówić, chociaż myślę, że wskazówek było już wystarczająco dużo. Państwo już wiedzą z anteny trójki, że strony obrazów są trzy, no a Kwadrans po 11 to jest ten czas, kiedy odkrywamy te trzecie strony właśnie. Zanurzamy się w świat, bardzo intrygujący świat sztuki. Dziś słów kilka na temat na pozór mało prawdopodobnej przyjaźni pomiędzy jednym z najbardziej niedocenianych za życia holenderskich malarzy i listonoszem. Okej. Przedpołudniowe, coponiedziałkowe i tradycyjne dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jary-Jaworski. Zaczynamy trzecią stronę obrazu, z którą tym razem pojedziemy do rozpalonej słońcem Prowansji, konkretnie do Arles w 1888 roku. Opowiem o portrecie być może jedynego prawdziwego przyjaciela, jakiego miał w Arles Vincent van Gogh, listonosza Josepha Etienne Roulin. Ale skąd nasz Vincent wziął się w Arles, skoro urodził się w małosłonecznej Holandii? Otóż wiecie zapewne, że przez wiele lat poszukiwał swojej artystycznej tożsamości, błądząc po holenderskiej Hadze, Anglii, a potem w Paryżu. W końcu w 1888 rzucił północ i ruszył na południe. Tam odkrył słońce i kolor, a przy okazji spotkał pewnego sympatycznego listonosza i jego rodzinę. Stali się oni bohaterami kilkudziesięciu prac Vincenta. Nikogo poza sobą samym nie portretował tyle razy, co Messiaen Roulin. Dzisiaj opowiem wam o portrecie numer jeden, znajdującym się w bostońskim Museum of Fine Arts. Tak sobie wyraziłem jedno z ich spotkań. Marzec tego roku był w Arles wyjątkowo ciepły. Od morza czuć było wilgotny wiatr, który głaskał ciepłem policzki i rozwiewał brodę listonosza Roulin. Jak co rano wyruszył on ze swojej poczty na dworcu kolejowym. Miał na sobie nieskazitelny granatowy mundur z przypominającym kolorem słoneczniki żółtymi lamówkami. Na głowie obowiązkowa czapka francuskich listonoszy z triumfalnym napisem Poste. Jechał rowerem wzdłuż Rue Paulin Talbot, mijając niskie, piętrowe kamieniczki. Ich kremowe ściany łapczywie chwytały pierwsze promienie słońca i z błogim uśmiechem stawały się z godziny na godzinę coraz cieplejsze. Już chciał ruszyć w stronę placu Lamartin, gdy usłyszał za sobą czyjeś krzyki: Messiaen Roulin, niech pan się zatrzyma! To krzyczał ten zabawny rudzielec z Holandii, malarz Vincent van Gogh. Czegoż on chce, pomyślał sobie Roulin i zatrzymał się, aby poczekać. Frapujący człowieczek biegł do niego swoim niezgrabnym krokiem, nieustannie potykając się o bruk. Dobrze, że zdążyłem. Mam list do brata. Czy Tio dostanie go pojutrze, jeżeli dziś zostanie nadany? Ależ oczywiście, odpowiedział Roulin, pewien solidności swojej placówki pocztowej. A przy okazji chciałem zapytać, czy możemy namalować kolejny pański portret, wydyszał van Gogh. Z przyjemnością, odpowiedział Roulin. Zapytacie państwo pewnie, czy to się wydarzyło. Cóż, to jest tylko moja wyobraźnia oczywiście, ale zawsze odpowiadam, a dlaczego nie? Skoro listonosz się zgodził, to van Gogh zaczął seriami malować pana Roulin i jego domowników. Razem aż 23 płótna i rysunki. Zapewne Roulin nieco zdziwił się, że na portrecie miał brodę z brązowo-żółtych plamek, ale musiał mieć ukryty zmysł rozpoznawania dobrej sztuki, bo potem zgodził się na 5 kolejnych portretów swojej listonoszowskiej osoby. Na tym pierwszym z serii, znajdującym się dziś w Bostonie, Roulin uchwycony został jakby w fotograficznym kadrze. Prawa dłoń zawisła w powietrzu, plecy oderwał lekko od oparcia krzesła, może się nie zawiercił. Czapka pocztowa nieco na bakier z uwzględnionym oczywiście napisem Poste. Pierwszy portret Roulin różni się od pozostałych i dokumentuje pewien proces. Malując ten obraz, Vincent był w Arles od niedawna. Dopiero zaczynał zachłystywać się prowansalskim słońcem i barwami. Na bostońskim obrazie już widać, że paletę ciemnych kolorów zaczyna wypychać poza ramy nieśmiało wchodzący na płótno blask słońca i radosne barwy. Jakże to jest inne od obrazów paryskich czy tych malowanych brunatnymi sosami w rodzinnej Holandii. Pisałem o przyjaźni, faktycznie. Listonosz okazał się być najwierniejszym towarzyszem Wincenta w ciężkich chwilach. To on odwiedzał malarza, gdy ten trafił do szpitala psychiatrycznego. To on raportował Theo van Goghowi stan brata. Te zaledwie 2 lata, jakie Van Gogh przeżył w Arles, stały się najbardziej płodnym okresem jego twórczości. Namalował 200 obrazów i zrobił ponad 100 rysunków oraz akwarel. Kolory oszalały, światło zastąpiło mrok. Mrok jednak tylko czekał, aby nim zawładnąć. Ale to był inny mrok. Ten, który czai się w głowie. Ale to już opowieść na inną opowieść. Do usłyszenia w trzeciej stronie obrazu już za tydzień. Ale nie tylko za tydzień, bo jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na obcowanie ze sztuką i Jarosławem Jaworskim wcześniej, no to wszystkie odcinki trzeciej strony obrazu i nie tylko trzeciej strony obrazu dostępne są w podcastach Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. A na zegarach 21 już prawie minut po 11. Teraz muzycznie, solowo u nas Marcus Mumford z utworem Grace. Wracamy za chwilę. Well, how should we proceed without things getting too

inne ślady, które czasami prowadzą do innych kontekstów życia psów w okresie drugiej RP. No właśnie bardzo jest zaskakujące, że to, co działo się 100 lat temu, jest niezwykle aktualne. Historia psów w drugiej RP może być zaskakująca, a raczej historia ludzkiego myślenia o psach 100 lat temu. Nawet podpułkownik Wojska Polskiego zachęcał do tego, aby nie przestrzegać pewnych przepisów, bo one krzywdzą psy i nie pozwalają im właśnie na takie społeczne relacje w ramach ich gatunku. Także dzisiaj to jest również temat obecny na psich spacerach, jak dawać psom swobodę, ale też z poszanowaniem praw innych psów. I to wszystko wówczas również było szeroko dyskutowane i omawiane. To jest dość świeży nabytek w psim archiwum z tego roku. Jak zobaczyłam w ogóle to zdjęcie, to oczywiście były duże emocje. Już zdawałam sobie sprawę, co może być na tym zdjęciu. Gdyby nie wiedza o historii psów w Polsce, to można by pomyśleć, oto takie zwykłe zdjęcie. Trzech panów spaceruje sobie z psami nad jeziorem. Niektórzy może miłośnicy psów by powiedzieli, że tu jest coś nie halo, bo te smycze są bardzo krótkie, więc no nie jest to zbyt udany spacer. No ale okazuje się, że wcale to nie jest taki zwykły spacer, bo jest to spacer w czasie letniska niewidomych żołnierzy wraz z psimi przewodnikami. To jest coś, o czym bardzo mało osób wie, że w okresie II RP w Polsce, w Bydgoszczy, istniała szkoła, która wyszkoliła 223 psy w przeciągu 10 lat właśnie do roli psa przewodnika. Zdjęcie trafiło na pocztówkę. Prawdopodobnie była to pocztówka w roli cegiełki, czyli coś, dzięki czemu Związek Niewidomych Żołnierzy pozyskiwał fundusze. Ja już tą historię znałam wcześniej w innych archiwach oraz w gazecie Mój Pies, ale z lat 20. Były opisywane metody na przykład nauki psów przewodników w Polsce. Były one też odróżniane od metod nauki w III Rzeszy. Stosowano tam przemoc wobec tych psów, bito je. To była metoda ich nauki i ona ponosiła klęskę. To znaczy te psy, kiedy trafiały już do osób niewidomych, powodowały wiele wypadków. Natomiast w przeciwieństwie do tej szkoły z III Rzeszy opisywano szkołę bydgoską, która sięgała po nowoczesne metody szkoleniowe, które wówczas rozwijały się głównie w szkole policyjnej, oparte o nawiązanie relacji z psem i dopiero następnie uczenia wykonywania konkretnych komend. Takie myślenie w kategoriach psio-ludzkich relacji wydaje się dosyć nowoczesne nawet dzisiaj. Fotografie i historię psów można znaleźć na stronie Psiego Archiwum Społecznego na zbiorespołeczne.pl. Archiwum ma też swój instagramowy profil DocStory100. Tam też można znaleźć kontakt do zbierającej historyczne materiały Pauliny Bolinowskiej. Zachęca do nadsyłania cyfrowych wersji własnych psich archiwaliów. Cykl realizowany jest wspólnie z Centrum Archiwistyki Społecznej. Na stronie zbiorespołeczne.pl można znaleźć całą masę lokalnych zbiorów entuzjastów historii przeróżnych dziedzin. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. A my powracamy do Camden Town w Londynie, gdzie zaczynali także oni. Sunshine, I wouldn't wanna be in your shoes. And you chased me up two flights of stairs, going to lift us up and set alone. 'Cause you're impossible, and it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. They'll wind the blood Joseph bloody in the hole. It's just like she's in another world, you know, the suited child in our home. You never get close. Oh, it's impossible.

jedna z nowości trójkowych, które można na naszej antenie usłyszeć i oczywiście też na które można głosy oddawać. W naszym zestawie do głosowania jest do znalezienia to nagranie m.in. Love Me Not na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Wszystko Państwo znajdą. Przypominamy, że można zgłaszać się na koncert niedzielny Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 i 7 trójek. Tutaj dzwonimy, jeżeli mają Państwo ochotę. No teraz słuchamy nowego odcinka naszej nowej powieści. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment piąty. Na skwerze przy rondzie de Gaulle'a, obok pomnika partyzanta, o którym mózg pamięta, że za cokół służy mu granit ze zniszczonego mauzoleum Hindenburga, przystanąłem nagle. W zapadającym zwolna półmroku, kilka kroków przede mną siedziała na ławce kobieta. Nie mogła mnie widzieć, nuciła jakąś ukraińską piosenkę. Opuszczała niektóre słowa, zastępując je dźwięcznym la la la. I sprawiało to wrażenie, jakby kępki wiosennych traw z jej ojczyzny mościły się miękko w melodii. Kobieta była otyła, raczej po 60, a piosenka długa. Może zresztą śpiewają w kółko. W każdym razie jej śpiew był jak niekończąca się meandrująca droga wśród pól. Nie umiem dziś powiedzieć, czy był smutny, czy wesoły. Miał w sobie chyba wszystkiego po trochu, jak wspomnienie życia, którego już nic nie wróci. Sam w to nie wierzę, ale ta melodia pachniała polami, wsią, drewnianymi domami, przy których rosną jabłonie, zarośniętym strumykiem, który bardziej słychać niż widać. Szliśmy przez taką podkijowską wieś z wujkiem Walerą w 1998 roku, by zobaczyć czarcie wzgórze, czy może jar, nie pamiętam. Złote kolczyki śpiewające i chybotały się lekko do taktu. Dźwięczne, głębokie h pojawiało się w słowach znienacka, jakby w marszu polną drogą nadepnęło się na kamień, a ja bałem się odetchnąć. Śpiewała dla siebie, nie dla świata, nie dla podsłuchującego. Nie po to, bym to teraz opisywał. Wycofałem się tyłem, niemal na palcach, jak w slapstickowym filmie. I każdy mój następny krok był echem kroku z podkijowskiej wyprawy z końca zeszłego stulecia. Wujek Walera, nieszczęśliwy, porzucony przez żonę milicjantkę i natchniony ezoterycznie, opowiadał mi o dziwnych badaniach, które prowadziły w tamtej okolicy radzieckie tajne służby. Coś niepokojącego działo się tu z czasem, mówił. Gubiły im się w obliczeniach sekundy, a może i minuty. W tych pieczarach coś im kradło państwowy i socjalistyczny czas. Po kawałku. Wcześniej, w średniowieczu, dodawał, wieszano tu zbrodniarzy i odstępców religijnych. Ta zieleń, te wzgórza, nikt tu nie przychodził, jeśli nie było egzekucji. A stoi jeszcze w tych latopisach, do których cerkiew nie chce się przyznać, że poganie przed Askoldem zbierali się tutaj i odprawiali swoje czary, umorsani błotem, wpuszczający słowa zaklęć, jak korzenie w ziemię. Krew morderców i heretyków zasilała te kwiaty, te drzewa. Szliśmy długo. Ukraińskie lato opływało nas potem, nużyło nasze łydki i uda. Trawy szeptały zielono. Spotkaliśmy człowieka w dresie, który przyjrzawszy się nam wnikliwie, spytał, czy wiemy, dokąd idziemy. Gdy potwierdziliśmy, pokiwał głową jak pacynka i zaśmiał się wsobnie, jakby śmiał się w swój krwiobieg, w swoje nerki i puchnącą wątrobę. I na straniec? Spytał, wskazując na mnie. I da, i nie, odpowiedział wujek. Czasem chciałoby się dotkliwszej ciszy, takiej, o której opowiadała ciocia Basia. Mówiła gwarą, gwarą mazowiecką, ostatnia z tych, co ją znali we wsi mojego ojca. Opowiadała o tym, jak w pustą noc śpiewano pieśni, odmawiano różaniec, a zmarły leżał w izbie i przyglądano mu się trochę, czy nic niepokojącego się nie dzieje, bo starzy, wtedy starzy, czyli urodzeni w wieku 19, jeszcze znali złego i czynności, by go przechytrzyć. Jeśli było lustro, zasłaniano lustro. Jeśli chodził zegar, zatrzymywano zegar. I śpiewano parami. Zostawali tylko dorośli i zdrowi i śpiewali aż do pogrzebu. Już idę do grobu, Jezu w ogrójcu mdlejący, zegar. Ale czasem musieli złapać oddech, napić się, przegryźć chleba. I wtedy była cisza. Mocniejsza, bo wyrodzona ze skończonej przed chwilą pieśni albo modlitwy. Mazowiecka wieś, jeszcze bez prądu, niebo czarne nisko, niemal na grzbietach żywizny i ludzi. Jeśli nie zaszczeka pies, nic w powietrzu nie drga. Ja miałem już tylko ciszę warszawską, stłumiony jęk karetek, szum samochodów na Wisłostradzie i pojedyncze krzyki pijaków, rozdzierające ciszę jak pioruny sierpniowe niebo. Dlatego pozostanę świeckim, pozostanę słuchaczem skarg, ściskanych hamulcami opon i szumu wierzb z nadwiślańskich łęgów, nieudanie próbując ocenić, która z nich to biała, która purpurowa, a która krucha, która szumi dusznie, która królewsko, a która ostatni raz. Miałem wracać, ale cofnąłem się parę kroków. Chciałem usiąść i spłukać z siebie upał. Przy stoliku obok znany pisarz i trochę mniej znany dziennikarz rozmawiali o podróżach do Serbii. Z drugiej strony trzy ukraińskie dziewczyny opowiadały sobie kijowskie plotki w swoim języku. Więc pozwalałem, by piwo mnie chłodziło i prawym uchem byłem w Belgradzie, gdzieś na betonowych blokowiskach, a lewym na Padole w Kijowie, obgadując chłopaków, biegnąc do schronu, licząc kto zginął i kto wyjechał. Dzieliłem się na dwie części coraz bardziej, jak bohatery kreskówki, pod którym pęka kra. Mózg przetwarzał na zmianę, a trochę równocześnie. Po polsku opowiadane historie o serbskim nacjonalizmie i gościnności, po ukraińsku szybko szemrzące zdania, z których rozumiałem połowę. Dopiłem piwo, skinąłem pisarzowi i poszedłem na autobus. Wysiadłem na placu Przymierza i postanowiłem jeszcze się przejść, poczuć jak ciepła sierpniowa noc pozwala się przez siebie przesuwać, łowić zimniejsze, wciąż rzadkie podmuchy. Jak magnes przyciągało mnie miejsce po zburzonym domu na Krynicznej. To była brzydka dobudówka z 50 roku, doklejona do starszego budynku. Był tu kiedyś sklep warzywny i potem chyba sprzedaż autoalarmów. 3 lata temu dom zburzono, ale na ścianie, do której przylegał, pozostał ślad. Widać było wyraźnie linię kondygnacji, ciemniejszą barwę cegieł w miejscu, gdzie biegły schody i ślepe od dziesięcioleci okno, dowodzące, że kiedyś była to boczna elewacja. Teraz, w nocy, w słabym świetle starej latarni, pokryty cieniem i mglistym blaskiem, odrobinę odradzał się z tej pieczęci, którą po sobie pozostawił. Wystarczyło zmrużyć oczy i ściany odrastały. A gdy się zamknęło oczy całkiem, gdy przywołało się pamięć, stawał niemal aż po dach. Brakowało tylko tego, co już uległo zapomnieniu. Koloru szyldu, kształtu drewnianych framug. Ćwiczyłem się w tym od dawna i z każdym miesiącem wracał coraz mniej. Wiedziałem, że przyjdzie czas, gdy nawet w nocy nie stanie już na swoim miejscu. Ale wtedy, w sierpniu, jeszcze potrafiłem go przywołać nie najgorzej. Jeszcze chybotały się poruszone firanki i staruszka, dawno umarła, ostatnia właścicielka, przy nastolnej lampie czytała książkę o mnie, o mojej wyczerpującej się pamięci, która kiedyś sprawi, że zniknie i ona, i jej kot, i brzydki, nikomu niepotrzebny budynek na zawsze. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pawo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. Pablo Pawo z nową książką w Trójce. Całość przygotowali oczywiście Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz, jak zawsze. Niewiele ponad 5 minut do południa pozostaje. To wszystko od nas. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. I wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Czyli The Clash, kolejna wizyta w Camden na koniec. Do usłyszenia.